66e qaida bi manam jurom benel fuk be jurom ñaar moy idha tama'a al mubashir wal mutasabbib udif al hukm ila al mubashir idha tama'a al mubashir wal mutasabbib udif al hukm wala udif al hukm ila al mubashir idha tama'a budaje al mubashir ki nga xamantene moy aje lambo mbir mi manam moy ki nga xamantene directement la lan bir mi la nek responsable wal mutasabbib ak ki nga xamanteni mom sabab rek la manam mom dafa sababal mbir mi udifa dañuy askanale al hukm atte bi dañuy yobbu atte bi dañ koy jox ilal mubashir ci ki nga xamanteni mom moy kiko def directement lolu moy suwa legi mune muy jox exemple من فلو دل شخص لصا على مال الآخر ليسرقه اللص فليس على الدال ضامن وإنما الضامن على اللص موي تاي بن واي بو خامتاني ساتش لا ولا ابتريان لا ولا كو خامني لا وا دنجكو تكتال بن واي داكو تكتال نيكو ديودي كيري ام على على لا ماغني في لاكو دنج مو دم وا جوجا دم ساتش ديكو كوم مودو ngen balma ci exemple yi dal wala x nañ wax x x ak y x dal di wax ne alal diwri modou de alal mu jangane manam ye mesela sac bi fi la ko denc y dem sacc ci ko bu boba x mum ken du ko laaj dara du am garantie dina am nak bakaru tektal gi mu tektale waji lolou mais mom buñuy laaj alal ji sac bi kenn du ko laaj x y lañ koy laaj mom moy garantie mom moko radelo ngay mune joxe ben exemple radiyallahu anhu annabi mune walaw hafara rajulun bi'ran fi at-tariq al-'am fa alqa ahad hayawan shakhsin fi dhalika al-bi'r damin alladhi ألقى الحيوان ولا ضمن على الحافر البئر تي بو بن واي جيلي مبد مو خامني مبد مبور لا كوم نين كاي وخه ا موي تي يون بو خامتاني يون لا بو خامني نييب فاي جار نيت كي ديم جيل مانام غاسو اب كامب ولا اب تين بن واي نيو جيل xarum jambour sanni ko ci ten bobu xarma de bu boba xam nga ñom ñaar responsable ñu am en fait dafa am ki nga xamne mom moy ki sababal mbir mi moy ki gas ten bi fofa ci place bobu ak ki nga xamantene mom moy ki def mbir mi directement moy al mubashir ay ki def mbir mi directement mu ko jël sanni ko fa koko nak ki ku jël directement mbir mi sanni ko fa koko lañ koy laaj deng waye mu am fi lu mata leral ci qaida bi moy ne qaida bi duñ ko appliquer manam dañ koy appliquer su fekkentene idajtama al mubashir wal mutasabbib deng kon dañ ci deggi len moy bu fekkentene mubashir dafa am mutasabbib am mais ñu meuna garantie responsabilité hein ñu meuna garantie responsabilité mubashir kesse motax mu joxe exemple alal ji par exemple ji ñu jël sacc bi mais tay par exemple bu doon ray la par exemple ray nit ki nga xamantene mo taxaw dal di wax waji ne ko ko xet mu ne ko diw mu dal ni ko lo bëgg mu ne ray ko xana wax na ah wa kay ma joxal teureul la plan pour nga dem ray diko buñ ko jappé ñom ñaar ñep lañuy ray parce que kiko tektale kok tamit responsable la deeng nga fofu ka bu mel nonou par exemple ndax ray dafa graw motax motax sayyidna umar radhiyallahu anhu mem ñi daan addu kalpe yi ñi leen daan joxoñ sax mom da leen daan boole ci atté bi manum addu kalpe moy ñi tok ñi xamne mom la ñaan les coupeurs de route dañ daan nek feele ci all ba di xaar bu gaay yi de romb ci aksi di tukki ji ñu di leen koj di nangu seen alal ak di leen ray bu leen daan japp ka leen ka daan taxaw feele di pisaté nan amna gaay yu jaar fi koku daf ko daan boole ci ray bi gis nga parce que lolu en fait parce que mom ci bopom dafa def acte ci mbir mi da tax ñu war ko ray bokut ak alal ji nga xamantene nak mom alal ji mi ngi fi ñu tey ñu war ko laaj ñom ñi dinañ leen pini waaje dañ ko pini mais kën du ko laaj lan alal ji lu am solo la moy waaji dañ koy pini manam ki joxoñ ki nga xamantene mo ne mo wax par exemple agresseur bi a liste moy agresseur bi ne ko alal ji wala nangu kat alal bi yoy mu ne ko alalu diw mi ngi fe manam sagam fe la ko denc mu dem jeli ji ko kokou dañ koy piné dina am bakkar tekkel bi dañ koy piné aussi dinañ ko tek ay daan mais kenn duko laaj alal ji manam kenn du ne ko sac ba fu mu ne yow ya ko wara genné comme ya ko tektalon dedet wa ji jël sac bi kokou lañ koy lañuy laaj sac bi baxna fofu la différence bi nek ak par exemple boudé ray la dañ koy ray mom tamit ndax mom moy tektalé ku ko ray wala mom mo joxe arme bi mom mo dem ni la dina la produire arme bi bu ko defé ma dina la jox dina la defaral 12 coups bo xamné silencieux la bokoy door waji dey dey nga dem jox ko leng nga comme li yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax neena ku dimbali nit ci ray ne uq manam moy uqtul même bi nis kalam ci genn walu kaddu nga dimbali ko mune yow da ngay bok ak mom bakkar bi legui fi ñu indi benen cas bo xamantene lu mata expliquer lu mata leral la parce que règle bu am solo la moy tay par exemple nit su fekkentene dafa jël manam mubashir bi ki def mbir mi directement kenn mënu ko laaj dara manam mom ci bopam du responsable ki def mbir mi directement du responsable mën tane responsable comme tay par exemple buñu fekke ab dof bo xamantene dafa soxor day doore day ki ñu jël ben way tek ko ci kanamum waju dof bi door ko dara mu dé woba kiko jël yobbu ko moy mutasab bi koku lañ ko jox comme tay par exemple nit ki bu jëlé ben way sanni ko ci kanamu gaynde gi lek mom mutasab bi la manam mom rayul waju mais gaynde gi ko ray mais gaynde gi kenn mul wul bitiku duko laaj dara comme tay par exemple nit tay par exemple su jele masalan dem japp am dem jël am xar fekk xar bi xaru jambour la mais xar bi mom day def lu mu gis rek mbeuk ko mu ñew fekk par exemple matérielu jambour mu tek ko ci kanamam manam mu indi ko ba ci kanamam xar mi mbeuk matérielu yaq boba waji lañ koy laaj parce que mom manam lolu moy su fekke mubashir bi mën nañ ko mën na nek responsable su mënul nek responsable dañuy dem ci mutasab bi deng kon lolu manam lu mata leral la ci qaida bi wallahu ta'ala a'lam.